Hej hej, välkomna till Nollan-podden med mig, Stina, Noah, Carl, Olivia. Idag ska vi prata om vår mottagning och allt runt omkring den och vad vi har tyckt och tänkt och hur första tiden på Chalmers har varit. Vi hoppas ni tycker det är jävligt roligt. Yay! Woo! Yes, då tänkte vi börja med första delen av programmet, och då är det då att vi ska ranka olika kommittéer som vi har på i. Och varför inte börja med styrelsen då? Vad tycker ni om styrelsen? Det är lite svårt, för man har inte riktigt fått en bild av exakt allt de gör. Nej, inte. Men de hade ett roligt sessionsmöte i varje fall. Det var kul. Ja, ni var på sektionsmötet. Ja, precis. Ja, jag missade det faktiskt. Men, nej, det var bra. Alltså, men är det de som går finklädda hela tiden, va? Är det styrelsen eller? Nej, det är... Vilka är det? Nej, det är inte de. Styrelsen är ju de som går med... De har ganska vanliga kläder, men de har sådana tjocktröjor som... Ja, såhär Supreme. Ja, okej. Okay, just det. Ja. Ja, men de har alltid skönt på skolan, som ni sa. Ja. Men... Jag tycker han som är ordförande, han som heter Helke, även kallat Jonas Sjöstedt i vissa forum, tycker han är väldigt skön. Så jag skulle ändå sätta styrelsen ganska högt upp. Ja, de är bra. Vad ska vi ta här näst? Vi kan ta QQ7 lite kontroversiellt. Vad tycker ni om QQ7? Dryga jävla. De är så här, man vågar inte gå nära dem när de är i en grupp. Det är de här som är helt annorlunda när de är ensamma. Det är den där högstadiegruppen liksom. Ja, men det är lite så här, om man skulle gå fram och be om en sign, så vet man inte om man får en sign eller om man rider på ryggen liksom. Man får en sign, man spicar upp det lite grann, spicar upp allting så lite extra, alltså. Man känner sig alltid i underläge. Ja, verkligen. Ovälkommen sådär, ja. Samtidigt inte riktigt bra. Men det är klart, och alla eventsen, de håller ju, det blir ju, till den här fulsittningen var ju, det var ju stärker som bara den, och kartsittningen liksom, det är ju... Det är inte roligt. Finns det en viss charm? De roligaste eventerna är kanske med de så här, stökigaste och roligaste. Det är sant. Vad kör vi nästa? Det är sant. Vi kan ta I6 som nummer två. De är ju lite oklara alltså. Ja, är det filmsittningar de har? Jag tror, är de som har alltså. De gör allt. Ja, det är lite allt i alla. Nej, men jag skulle säga att deras gyckel är jävligt roliga. Ja, just på den första filmsittningen hade de ett jävla gyckel ju. Ja. De var på sjungor både. Ja, det var den på bassen igår. Det var ganska kul också. På den här. Alltså. Den är bra. Det är roligt. De är sköna. De kan mycket kunde många sånger i bastun och sånt. Så ja, det var precis. Kul. Jag var i bastun. Det kändes som att de lite äldre tyckte typ att det var roligare än Nollan. De levde verkligen för det där. Det är sant, men det är väl någon av oss som står där i bastun nästa gång. Ja, det är det. Alltså, kommer in när man blir lite bekväm med kompisgängen. Liksom. Man vet inte så här framtiden. Man blir lite mer bekväm i hela situationen. Ja, så är det. Så är det. Sen så tar vi i 0K. Ja, sjukt. Ja. Duktiga personer alltså. Ja. Ja. Rodda är ett mycket väg. Eller jag kan säga bara att ha koll på saker. Och det känns som att de har gjort ett... Eller ja, de har gjort ett väldigt bra jobb. De lagt ner jättemycket. Jag hörde att de inte hade sommarjobb för de fixade mottagningen också. Så det är Alltså. Tänk så mycket alla event. Det är nog allting är utlagt så här. Och så här, tiderna hålls och allt. Frågan är dock hur mycket de bara kopierar rakt av från året innan. Antagligen, det är i princip allt. Men det mesta måste ju göras. Det måste ju ändå sköta. Det måste ändå hålla koll på det i varannan 4 veckor då. Logistik och de är som föräldrar som hänger efter den hela tiden. Liksom. De har ju sån jävla koll på allting. Liksom. Måste vara på den där föreläsningen. Skitshit. Nej, jag tycker de är sköna. Jag tycker de är sköna. Nej, verkligen. Och dedikerat sig alla fall. Ja, absolut. Vad ska vi köra näst? IF, kanske? Ja, IF. Ja. För sportintresserade antar jag. Ja, precis. Ja, nej, det är de här idrottsföreningen. Ja. De har haft en hel del grejer. Dels den här IF-dagen då. Som jag i och för sig missade. Men de har ju haft... jag tycker det är kul. Det känns som att de tillför ganska... Alltså att inte bara i skolan, utan skolan, men lite oklart vilka sporter de håller på med. De har ju löpning en gång. Ja, löpning vet jag. Och sen så är det fotboll så här. Och sen vet jag inte vad riktigt det är med. Nej. Typ på IF-dagen del på döda en lagmedlem typ. Va? Ja, det var alltså, inte, alltså att det var 20 centimeter från att tappa huvudet i marken. Oh. Från 1,5 meter. Var det Gustav, ja, eller? Shit, ja, alltså. Jag hörde. Skulle bära honom genom ett nät så här i luften, så skicka igenom ett nät utan att nuda någonting. Och så de som tog emot på andra sidan, de höll inte riktigt upp nacken ordentligt. Så de höll i benen. Det är livsfarligt. Och så drömde han bakåt. Han är kärslat i bakhuvudet då. Han klarade sig. Okay. Men det var inte mycket marginal på den. Alltså. Spräckt skallen på motorn. Alltså. Han inte var inte varit bra för islinjen. Eller IF för den delen. Ja, det var ju, lite extra. Men ja. Nej, jag tycker IFK gör ett bra jobb. Det är kul att få in lite så här. Känns som när man gick i gympan, så här, gick på gympa, ja, i grundskolan lite, när man får typ göra stafetter och allt möjligt. Lek, ja. Sen kör vi i-bild, tycker jag. I-bild. Jag smyger runt dig i kulisserna. Ja, de är ganska de är ganska mycket under radarn, så. Ja, bilderna är väldigt bra kvalitet, tycker jag. Det är så jävla kul att få upp dem på Facebook och bara, ah, shit, fick de med det där. Fast liksom, de gillar ju verkligen att fota sina egna kompisar liksom. De fotar inte nollan, de fotar varandra. Ja, nej, men det gör de också. Det är så, alltså, det är typ 90% 0K på bilderna och sen är det typ 10% nollan. Ja. Men jag menar, jag förstår ju dem ändå. Det är ju, man känner sig bekvämare med foton folk man känner, ja, än att fota random folk liksom. Jag vet inte, men det gör det kanske att gå och fota random folk. Jag tänkte fråga mig ofta folk och säga inte ens att det är kul kanske. Men speciellt väldigt fina bilder från halvtid, tyckte jag. Väldigt, väldigt fina bilder. Absolut. Det ser ut som en tomat på den här bilden på mig och min bordsherre. Liksom alla blev väldigt, väldigt röda på de bilderna i ansiktet. Alltså? Det var så här ljuset där innan. Så här, jag satt där. Ja. Det är svårt att visa ansiktsuttryck på poddar. Men ja. Ja, den finns ju på Facebook. Kom in och kolla. Och sen så har vi då Rusty, de som håller magarna mätta. Ja. Det var ju... Vad gör de i den lia? Man kan låna hammare och sånt. Skit, ja. Har jag hört. Ja. Ja, det är också sen det är lite oklart. Nej, men jag tycker om det var riktigt nice på pubburna när man kunde ta en burra där. Det var öppet länge med så man kunde fan... Och även den första gången när de hade chili majonnäs. Oh, vänta, vad alltså, det är den här gör den egen burgare, va? Ja, jag missade det, men shit, det var så alltså, det gott. Alltså, såg så nice. Jag är såld på allting som innehåller chili majonnäs eller tryffel majonnäs. Ja. Ja. Var det någon som var på den här mästerkocken, eller höll de med det? Nej, det var det. Nej, det var väldigt kul. Mästerkocken, jag vann. Vann? Ja, vi gjorde halstrad lax. Vi var i Japan som tema, så vi hade halstrad lax. Och så hade vi... typ ramen nudlar och japansk cheesecake. Oj. Jag tror inte att någon visste om det var japansk eller inte. Men det fanns på Google som japansk cheesecake. Okay. Och så Alva gjorde den. Hon gjorde det så bra. Vi hade nog inte klart oss utan henne. Inklippa. Ja, verkligen. Vi behövde henne. Nej, men för att summera där då, så tycker Rusty är ett bra jobb. Känns lite tråkigt och jag vet inte det. Ja, men det är att stå och grilla så många hamburgare, alltså det är så stora alla fester så sitter de och tar en hamburgare. Ja, det är klart det är någon som måste stå och koka ihop så att alla de får säkert gratis hamburgare. Ja, det skulle jag väl tro. Ja, det får vara väl. Det får vara värt. Ja, det får vara. Iker riten vi måste sitta ja. Ja, vi kan ta Steam lite snabbt. Det var ju, jag tyckte det var jävligt kul med spårvagnsittningen. Var ni på den eller? Ja. Jag tyckte det var hysteriskt roligt. Det var... Jag förväntade mig att maten skulle vara på spårvagnen. Jaha, nej, jag hade fått höra det innan. För att den var ju helt ny. Alltså det hade varit så jävla stökigt alltså. Ja, det blev kladdigt kanske. Ja. Man hade behövt ha allting i plast liksom. På... Står med högtryckstvätt där inne sen. Och såklart hamburgare. Jag tror vi har fått hamburgare på alla evenemang. Ja, men det är alltså det. Hamburgare var typ... Vad är det? I princip på andra dagar alltså. Mm, det är lätt att variera med för om någon vegetarian allergisk ska bara ta bort någon ingrediens. Ja, precis. Det är ganska tacksamt. Det är tacksamt, så jag precis. Göra mat till liksom 80 pers eller 120 pers och så 40 vegetarianer och 4 pescetarianer. Någon är gluten, någon är laktos och någon tål inte mjölkprotein och gluten och allt möjligt. Vad fan gör i Stine? Det var utlandsgrejer. Ja, de gör sådana utbyten och sånt. Just det, ja. Ja. Men typ var inte de som åkte upp till Linköping ibland så också festade lite. Jag tror inte det. Jag tror typ alla kommittéerna gör det. Jag tror också det. Men jag har en kompis som pluggar uppe till läkare. kul att kuppa. Ja, du får komma i strukla helt enkelt. Ja, får göra precis. Ja. Och sen så tar vi då IQ-ruiden. Det har vi inte fått. De är anonyma hittills, men ja. Nu är vi här ju och representerar denna kommitté. Ja, precis. Nej, men det är klart den såklart bästa. Den bästa. I och med att vi får göra det här. Ja, det är en ära att få spela in den här podcasten. Man känner sig verkligen privilegierad. Vad gör de för utöver på konstgrejer? Ja, de skriver en tidning. Ja, just det, okej, okay, de är kurier så att säga. Journalistik. Ja. Nya kurier. Reportage och sådär också eller? Gälla referens. Ja, nej men det var väl har vi gått igenom kommittéerna här? Nej, de är roliga. Ja, de andra kan vi låta vara. Ja, nej, men de har inte gjort ett intryck på oss. Nej, nej men de finns där någonstans i baken. Vi tycker de är också. Såklart. Men om vi ska försöka ranka då. Vilken om vi börjar på femte, vi går nerifrån upp då. Shit, man gör inte lättare att börja upp. Jo, vi börjar fan uppifrån. Vi tar vilken är den bästa kommentaren? Du tycker kul kan du? Nej, ah, jag skulle säga IF kanske jag tycker. Ah, man måste ju nästan, jag tycker nästan 0K alltså. Ja, jag har ju inte varit utan. Ja, nej. Ja, man måste säga. Ja, jag får bli det är ju bara en så länge. Jag kan tänka mig så här, om kanske några månader så kanske det är roligare och, för då kommer inte 0K finnas kvar. Då kanske vi byter. Ja. Favorit. Precis. Nej, men jag tänker att just nu i den här tidpunkten så 0K. Ja, det tror jag. Ja. Vi kan komma överens om lite. Kreds till deras energi också. Ja, fy fan vad de krigar alltså. Riktig chill. Sen, vad tycker ni som nummer två då? Alltså antingen IF eller QQ7 tycker jag. Nej, jag tycker nog också, jag vet inte vad de gör, men jag tycker I6 och QQ7 evenemang är roliga. Ja, nej, de verkar ha mycket tillsammans. Ja. Nej, jag tycker nog I6 där faktiskt. Faktiskt. Om man ska vara lite. För de hade hand om finsittningen sånt också, ja, det var de som hade finsittningen där. De var väldigt koordinerade så här, och fan, de hade ju verkligen lagt tid på det där. Så ja, det får nog sen se. QQ7 verkar med, det är lätt att börja till det så här, ju. Ja, alltså, lätt att ha det stökigt, men det är ju mycket svårare att göra en finsittning så här, det alltid ska vara. Ja, sant. Nej, men vad ska vi säga som två då? Tycker ni? Ja, då kör vi I6 då. Ja, vi kör I6 då. Nummer tre då? Om vi hade mellan QQ7 och I6 på tvåan, så får det QQ7 med tre då. Ja, nej, men det är just det här att de är lite smått lite tough love. Ja. Alltså, om man vet inte riktigt. Nej, man vet inte om man är hatad eller om man är omtäckt riktigt när man står där. Så jag skulle säga QQ7 tredje plats. IF måste ju vara fyra då. Ja, IF det är. Om man är sportintresserad i alla fall, så vet jag inte hur det är. Annars kommer det väldigt långt igen, tror jag. Ja, nej, precis. Nej, men jag tycker det är kul att få en liten frisk fläkt till allt plugg och liksom alla. Alltså, det blir väldigt annorlunda. Så man bor i Göteborg mycket lätt. Alltså, nu bor inte jag i Göteborg, men man bor i Göteborg, så kan man ju verkligen säga. Vart åker du ifrån? Borås. Fyfan. En timme till. Nej, men alltså sen jag vill ju flytta hit sen då, men då kommer jag nog med IF så här, så man har något att göra så här på efter skoltid och så här med sport och så. Precis. Nej, men IF fjärde plats, femte plats. Tycker nästan i bild där alltså. De smyger. Ja, smyger lite, men jag tycker de gör sitt jobb väldigt bra. Eller rustig kanske. Jag tycker att de får dela på femte plats. I bild rustig, Stig med delad femte plats. Ja. Nobel. Kuriren såklart. Ja. Just ja, de är i kuriren ju något över den här rankingen. Ja, nej, men de är ju. Man kan ju inte ranka sig själv. Nej, det är lite opartiskt. Det är inte jätteskönt att göra det faktiskt. Men ja, Hellström nämner den till studienämnden i Almar, BSC och sen så även då dryck såklart. Ja, nu ska vi snacka lite om faddergrupperna som vi blev indelade i första dagen. Hur det har blivit. Men alla verkar vara ganska nöjda ändå, va? Mm. Ja, men det tycker jag. Ska vi börja med att läsa upp alla olika som finns här? Eller ska vi bara se vilka vi är med i då? Ja. Jag är med i utan tvekan bästa gruppen då, Djungelboken. Ja. Jag är med i den incredibly bra gruppen Incredibles. Inte alls tortstivande, nej. Okej. Okay. Och ni två då? Alice i Underlandet är jag, Marie. Ja, jag är med den på riktigt bästa eftersom vi ligger först då. Sparrows. Ja. Kommer ni kunna hålla upp i ledningen? Det är det som är frågan. Jag har inte varit med så jävla mycket. Så jag kan inte ge så mycket props till mig själv. Du kan ingen cred till dig. Kanske ska få fram lite stats på hur det ser ut just nu. Då är det som så att Sparrows ligger först. Ja, det går inte så bra för oss då. Alice heter ju Andrew av en annan ledning. Ska vi se. Ska jag hitta var det står? Ska vi se. Där kan vi. Jag tror de lutar. Ja. Jag tror Sparrows är typ 100. Var de hade Jumbo 98 eller sådär, eller 500. Här har vi det. Ja. Så just nu ligger Sparrows på 100 poäng. Och Djungelboken ligger på väldigt nära 98 poäng. 98. Sen så har vi då vilka är här nästa? Har vi Avatar på 90 poäng. Sen har vi Incredibles 88. Sen har vi Harry P 84. Och sen så har vi Alice Underground ligger skrapad lite. Vad fan, vad är nästa gren då? Eller nästa? Så nästa grej är ju då i dag. Det är Laserdome. Och vi har ju samlat hela Djungelboken. Så det här blir enkla 20 poäng för oss. Ni ska vara med hela. Ja, vi är i princip alla 20 som ska spela. Så det här... 20, vilken jävla uppslutning. Ja, vi har ju utan tvekan bäst uppslutning. Och det är därför vi har bäst kurva skulle jag säga. Kvalitet och kvantitet. För ni alla. Ja, vi har dock. Vi har många i vår grupp. Aj, vi brukar vara typ runt 10 snittade nog, 10-12. Fan, ingen aning vad spelar du snittet? Ja, vi snittar 20 varje gång. Så det är inte nej, bra det. Ja, vad fan. Så nu har vi två vad ska man säga, deltävlingar kvar. Det är då Laser Room och sen så Hemligt. Så det är oerhört jämnt mellan allihopa. Vi hörde att man skulle få pengar då, om man vann också. Ja. Hur mycket pengar det är det? Eller vad är de här pengarna för dem? Jag tror man kommer kunna spendera dem på öl. Ja, det kan man kanske göra. Pilsblåa brukar vara är ju... Ja. Jag fattar inte hypen alltså. Men det är Prips är ju lite såhär. Det är billigt. Men det är lite kult här. Jo, men det är kult och billigt liksom. Eller så ja, det är billigt. Jag tänker alltid A-lager. Ja, men det är lite såhär kult för att det är billigt liksom. Ja. Men sen de har ju någon där i Kårhusstaden, någon sån där Prips har skänkt någon sån här öldrygg. Ja, men det finns ju Prips-baren inne i Kårhusstaden liksom. Så det är ju... Är det bara Prips som säljer där? Får jag gissa? Alltså. Bara jag vet faktiskt inte det. Jag har inte valt det. Men nej, men det är väldigt väldigt jämnt i kampen och jag tycker väl att vi kanske kan tillbe Harambe lösa så att han kan vaka över oss. Nej, det tror jag inte. Vi håller oss borta från Harambe. Vad gör vi? Då tänkte vi gå vidare till det sista segmentet då i podden. Och där tänkte vi säga vilket man har tyckt har varit bäst spelare mot tagningen. Och ja, vem vill börja? Ska jag börja? Kör hårt. Ja. Jag tycker nog nästan den här fin filsittningen, eller introsittningen som det hette. Det var väldigt kul när man först kom in där liksom, man är helt ovetande, så fick vi gå in där. Jag började med finsittningen, så fick man liksom med god mat och så skulle man lära sig hur man skålar. Och alla var väldigt så här, glada och öppna inför att lära sig hur det funkar liksom. Mm. Och alla sånger och ja, gyckel och liksom. Så det var väldigt, just den här liksom första sittningen var ju väldigt, väldigt kul. Och sen så kom man ner då till GoldenEye. Och då var det ju kolkastning och stökigt och ja. Men det var också väldigt kul liksom. Få lite potatismos till middag liksom. Med grillkrydda. Nej, men det är kul. Det var hysteriskt roligt bara för att det var liksom så, allting var så nytt och bra liksom. Folk var väldigt folk hade inga förväntningar liksom. Och alla var ju där för att skaffa nya kompisar också. Det var ingen som hade, det var inga gängformade efter första dagen liksom. Nej, precis. Så alla gick in dit och bara okej, shit, nu måste jag vara social. Det är ändå lite sjukt. Nej, det känns som att det är ganska så på i, just för att det är många som inte kommer härifrån Göteborg liksom. Och annars hade man typ, kom man från Göteborg så har man lite lättare typ att man behöver inte vara social, i och med att man har ett gängskrets liksom utanför det i Göteborg. Så tänker jag i alla fall. Så det känns som att alla var väldigt, väldigt öppna liksom. Ingen var så här dryg. Jag tycker det är generellt att alla är väldigt öppna och lära känna varandra. Ja, mycket tror... snällt folk på i. Ja. Precis. Nej, men jag trodde folk skulle vara ganska dryga egentligen, om man ska vara lite come clean här nu. Ja. Det är liksom, man har ju den uppfattningen att folk är lite så här, lite, vad ska man säga? Typ att man ser sig själv som lite högre typ, ja, på något sätt. Lite bättre än andra. Men det är det som alla kommenterar. Typ drick, nej inte drick, jag pratar om QQ7 och ja, nej, anspelar de, på de, med de alla de här ramserna. Man står ju nästan där och skäms alltså, när man sjunger de här låtarna inför andra. Man bara, men så jag har hört så mycket rykten typ om det på KTH på I-sektionen, att de folk gick runt gick typ kavaj en vanlig dag, och här sitter man liksom några dagar senare med rutiga vans och strumpor ur de rutiga vans liksom. Nej, men det är, alltså, det är väldigt avslappnat skulle jag säga. Det är inte alls så, nej, så oskönt. Jag tror liksom folk verkligen inte bryr sig. Nej, inte, nej, inte till den graden. Så att man liksom känner sig att man bara, oh, jävlar, shit, nu måste jag klä mig på ett sätt liksom. Nya kläder liksom. Nej, så det är jäkligt skönt. Och det var just därför just den här intrositsen som det var då det, man kände att det var ganska chill ändå liksom. Folk var inte så stela och så inte dryga, så proppiga liksom. Nej, precis. Det känns bra ändå. Absolut. Man har hyfsat rätt, känns det som. Ja, nej, jag tycker. Vilken är din favorit eller skulle du säga? Jag tror det är Bad Taste. Och det är ju lite alltså, samma sak där. Jag var inte på den här intrositsen. Okay, men Bad Taste var ju också att men väldigt typ avslappnat, att man bara tar på sig det fulaste man har eller i olika kombinationer. Och ja, det, ja, att det var avslappnat och superkul. Det var ju också i början så. Precis. Så det var ju inte heller att man kände varandra särskilt väl så. Nej, och det är liksom det är det som är ganska sjukt med såna, när man ska klä ut sig liksom, och folk faktiskt tar det seriöst liksom. Att man går all in och då visar att man kan släppa, att man kan bjuda lite på sig själv för att alla andra också gör det, och då blir det liksom väldigt väldigt chill. Så skillnad från alla studentskivor som har ett tema och ingen följer tema. Här har grejerna teman och folk faktiskt går efter temat. Det är kul. Typ som chartersittningen där också. Alla ser ut som liksom, hej, kom och hjälp mig. Liksom, det är verkligen bara typ. Jag såg inte en enda person som hade liksom så här en liten kamera runt halsen eller. Oj, alltså jag tänkte ta med det, men jag glömde jag kan ju gå med min nyckelring, borde jag få mig runt halsen alltså. Nej, vad heter det? Nyckelhalsband. Ja. Det hade ju varit riktigt turistigt. Ja, nej, det är sant. Jag tyckte det räckte med. Jag körde SPF 50 i ansiktet. Ja, så jävla bra. Nej, men det var jävligt kul. Och det är liksom just såna grejer som mottagningen liksom har gjort att man har liksom kommit nära varandra, för att folk bjuder på sig själva och öppnar upp för att man ska lära känna varandra liksom. Även om man behöver klä sig som en turist för att det ska funka liksom. Det är bra icebreaker. Ja, oavsett fan. Liksom. Som fan. Det är det som är hela poängen. Men det är kul, det blir en bra kontrast till alla finsittningen också. Ja, så är det. Se fram emot heltid på lördag. Det ska bli väldigt kul. Har ni fixat outfit? Det har jag inte. Tänkte kolla på möjligheten för vad heter smoking imorgon. Se om man kan köpa någon eller hyra eller hur fan det funkar. Smart. Har du? Ja, jag har en gammal valklänning som jag ska ha, som standard. Ja, förut då. Så det är köp på samma väg. Jag lånar av min kusin. Jag försökte klämma mig i den. Det var tajt, men det gick bra. Så jag slipper köpa, för jag har liksom inte en valklänning. Nej. Och det är ovärt att köpa något nytt liksom. Det är ovärt. För se om det passar nu också. Ja, precis. Lite för mycket sidor. Nej. Och det är bara sidor. Lite mycket hamburgare också kanske. Ja, hamburgare. Men hamburgare är nog ganska kostcirkelvänligt. Ja, jo. Ta lite sallad och lite tomat sen när man är hemma. Ja, alltså det är inte så farligt. Alltså, hamburgare är ganska hälsosamt. Om man bara håller sig borta från majonnäs typ. Och vitt bröd. Men... Ja. Men det var väl typ det vi ville diskutera i den här podden. Och vi tackar så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Så återgår vi till det normala nästa podcast kanske. Ja, precis, det är inte vi som gör det mer. Ingen mer noll uppdrag. Men vi tackar så mycket, så får ni ha det så bra. Hej då, ha det bra.